У некаторых рэлігійных сістэмах мы спаткаемся з ідэяй, што павінен быць для звычайных вернікаў нейкі святар, які рэпрэзентуе іх перад дадзенай боскай асобай. У хрысціянскай веры мы таксама сустракаем такую з'яву. У сапраўднасці хрысціянству папярэджвала вера габрэяў, якую мы называем юдаізмам. І ў юдаізме мы бачым, як закаранілася цэлая сістэма святарства. Для старадаўняга ізраільскага народа Бог выбіраў святароў першасвятара. І мы, так кажучы, стаялі паміж Богам і звычайным народам, прадстаўляючы Бога і ягоную волю перад народам, а таксама выказвалі Богу інтарэсы, просьбы і патрэбы свайго народа. Аднымі з першых святароў для габрэйскага народа былі Масей і ягоны родны брат Аарон. У 28 раздзеле старазапаветнай кнігі «Выхад» мы чытаем пра тое, як Масею было загадана забраць з сабою Аарона і ягоных сыноў дзеля таго, каб асвяціць іх на святарскую працу, што і было зроблена. Гэтая святарская сістэма працавала сотні гадоў, і былі тыя моманты, калі святары Божую волю выконвалі, але адбываліся і тыя моманты, калі яны нават пакідалі вечнага Бога і служылі чужым багам і нават ідалам, за што Бог моцна караў іх разам з народам. Калі Ісус Христос з'явіўся, габрэйская святарская сістэма перамянілася. Пра гэта паведамляецца ў новазапаветным пасланні да габрэяў, калі ааронавая святарская сістэма была заменена Хрыстовай, бо ён стаўся не толькі збавіцелем для тых, хто навернуўся да яго, але таксама і іхнім першасвятаром. Сказана, што тых ранейшых святароў было многа, бо смерць не дапускала быць аднаму, а гэты, як што жыве вечна, мае святарства непрамінушчае. Таму і можа заўсёды ратаваць тых, якія прыходзяць праз яго да Бога, які заўсёды жывы, каб хаданічаць за іх. Калі Ісус Христос жыў на ізраільскай зямлі, габрэйскі цар Ірад пабудаваў храм, куды вернікі юдаізму прыходзілі пакланяцца Богу і ахвяраваць яму жывёліны. Юдэйская святарская сістэма працуе і ў апісаннях дабравесця Мацея, Марка, Лукаша, Яна, а ў кнізе «Дзеі святых апостолаў» мы таксама сустракаемся святарамі і першасвятаром. Христос прадказаў, што ў хуткім часе пасля ягонага адыходу зямлі Єрусалім і тым ліку Ірадаў храм будуць разбураныя, што і насамрэч здарылася ў 70-м годзе нашай эры, калі рымскія шаўнеры ўварваліся ў горад і яго цалкам знішчылі. Пасля гэтай падзеі святарская сістэма ў ізраільцян спынілася і да сённяшня дня не аднавілася. Габрэйскі святар служыў пасрэднікам паміж Богам і народам, і кожны з іх выконваў сваю адпаведную ролю ў гэтай справе. Першы святар узначальваў усіх святароў і выконваў сваю асаблівую ролю, як, напрыклад, раз у год у дзень адкуплення або пакрыцця уваходзіў у самы цэнтр храма, што называлася «Святое святых», каб дзеля ўсяго народа прынесці Богу жывёльную ахвяру з малітвай даравання людскіх грахоў. Але перад гэтым самому першасвятару трэба было прынесці сваю асаблівую ахвяру за свае грахі, і толькі тады меў ён права дзеля свайго народа ўвайсці ў «Святое святых», просячы ў Бога пакрывання грахоў для ўсяго народа. Пра Хрыста сказана, што ён таксама служыць пасрэднікам паміж Богам і намі, якія веруюць у яго. Але тут жа мы заўважаем ясную розніцу паміж ролі, якую выконвалі першасвятары, і Хрыстовай. Ён сам стаўся той апошняй ахвярай перад Богам за грахі ўсяго чалавецтва, калі ахвотна пагадзіўся са сваім нябесным айцом пайсці на шлях пакарання, што здзейснілася на рымскім крыжы, дзе ён памёр як злачынец, нягледзячы на тое, што ніколі ён не грашыў. Мы далей чытаем у пасланні да габрэяў, што ён у дні плоці сваёй с великим галашенням і са слязьмі прынёс малітвы і маленні таму, хто меў моц уратаваць яго ад смерці, і пачуты быў за сваю богабаязнасць. Хоць ён і сын, аднак праз цярпенне навучыўся паслушэнству і, удасканаліўшыся, спрычыніўся да вечнага збаўлення ўсіх паслухмянных яму і быў названы ад Бога першасвятаром падчыння Мельхіседэка. Спасылка на Мельхіседэка даволі цікавая. Мельхіседэк прыгадваецца ў першай кнізе Біблії «Быццё», дзе яго называюць і царом, і Божым святаром. У Новым Запавеце мы далей даведваемся, што Мельхіседэк неяк не меў ні маці, ні бацькі, нават застаўся ён без усякага радаводу. Ён не меў ні пачатку дзён, ні канца жыцця, і гэтым чынам стаўся падобным да Ісуса Хрыста, носячы святарскі чын на ўсю вечнасць. Пра яго сказана, што ён дабраславіў Абрама, калі той вяртаўся дадому з бітвы, дзе ён здабыў перамогу над сваімі ворагамі. Мельхіседэк стаўся святаром не з тае прычыны, што гэты чын ён атрымаў у спадчыну ад продкаў, а з тае ж, што Бог сам аб'явіў яго першасвятаром і даручыў яму гэтую спецыфічную функцыю на ўсю вечнасць. І вось тое самае паўтараецца ў жыцці Збавіцеля Ісуса Хрыста. Па Божым бацькавым аўтарытэце Хрыстос быў назначаны вялікім святаром для тых, хто ўверуе ў яго і будзе жыць у паслухмянасці яму. Калі чалавечая лінія святарства змянілася Божым указам, то гэтым чынам і быў уведзены новы запавет паміж Богам і чалавекам. Стае прычыны, што Хрыстос пражыў зямное жыццё, не зрабіўшы ніякага грэху, то калі яго прыгаварылі да каральнай смерці, і ён пайшоў на крыжовую смерць, ён ахвяраваў сваім жыццём. І гэта сталася той дасканалай ахвярай, што заплаціла за ўсе чалавечыя грахі, мінулыя і будучыя. Таму кожны, хто прыходзіць і навяртаецца да Хрыста, прымаючы яго сваім асабістым і адзіным збавіцелем, з просьбою даравання грахоў, тое ж і атрымлівае, паверы ў яго і ў ягоную ахвярную смерць. Іначе кажучы, ён памёр за грэшнікаў, прыняўшы кару дзеля іх за іхнія грахі, таму яны могуць цяпер атрымаць поўнае дараванне перад святым Богам. Праўда, гэта ўсё збываецца пры ўмове, што вернік, уверуваўшы ў Хрыста, пойдзе ўслед за Хрыстом і будзе далей узрастаць і развівацца ў хрыстовай праведнасці і святасці пад ягоным кіраваннем і з ягонай дапамогай. А можа, нехта сярод нашых слухачоў скажа, ну, што ўсё гэта толькі нейкая такая, ну што ж, прыўзнятая, непрактычная тэорія. Усе гэтыя багаслоўскія тлумачэнні нашай жыццёвай рэчаіснасці не супадаюць, з тае прычыны, што мы смяротныя, грэшныя людзі, перажывае нешта зусім іншае. Мы пераносім цяжкія моманты тут на зямлі, менавіта ў тым сэнсе, што нашае земное жыццё перапоўнена ўсялякімі спакусамі, турботнымі перажываннямі, пра які Бог наш Творца нічого не ведае. Ён усё ж такі ўсямагутны Бог, а мы толькі людзі са сваімі цялеснымі, плоцкімі слабасцямі. Бог, будучи Богом, не разумею, что это значит жить у свете, где сустракаем всякого роду смутки, гора, житевые складанности, хворобы, страты и расчарования. Як же может Бог сразуметь мою ситуацию и нечем допомогчи мне, коли таких речев он николи не переживал и не переживая? Наше иснование тут на земле ничего супольного не мая, с иснованием Бога, десять там у далеким небе, ці ж яно не так. Але справа ў тым, што тут жа, у самім Ісусе Хрысце, мы атрымліваем адказ. Памятаем, што пра Хрыста напісана, што ён раней існаваў са сваім небесным Богам Айцом. Напрыклад, мы чытаем у Дабравесці паводле Яна, што на пачатку існавала слова, і гэтае слова было Бог, а крыху ніжэй пішацца, што гэтае вечнае слово Бог сталася чалавекам. і Слово стало плоттю, і ўсялілася ў нас, поўнае мілаты і праўды, і мы бачылі славу Ягоную, славу, як адзінароднага ад Бога Айца. Гэта ёсць спасылка на Ісуса Хрыста, якога хрысціяне называюць Богам Сынам. Ён нават казаў, што ён з Богам сваім нябесным айцом складае адну боскую істоту. Вучням ён казаў, што тыя, хто бачыць яго, бачаць самога ж Бога. «Я ў айцы, і айцец у мне», ён выказаўся аднойчы. І нават гаворычы з фарысеямі, ён назваў сябе вядомым габрэйскім выразам «Я ёсць», назва якая прызначалася толькі Богу Творцу. Апостол Павел у адным месцы кажа, што ён, быўшы ў Божай прыродзе, не палічыў за рабунак сваю роўнасць Богам. У пачатку ён быў са сваім нябесным айцом у небе, але пасля прынізіў сябе, прыняўшы вобраз раба і зрабіўшыся падобным да нас людзей, што значыць, ён стаўся сапраўдным чалавекам, падобным да нас смяротных істотаў. Карачэй кажучы, Бог стаўся чалавекам праз Ісуса Хрыста, другую асобу трыадзіннага Бога. І што спазнаваў ён, будучы тут на зямлі? Ён спазнаваў усе тыя самыя моманты, якія мы перажываем. У розных месцах Святого Пісання мы даведваемся пра тыя моманты, калі Збавіцель, напрыклад, галадаў, адчуваў смагу, стамляўся, адпачываў ад стомы і хадзіў з аднаго месца да другога. Яму часамі не было месца, дзе нават пакласці сваю галаву на мякую падушку, каб правесці ноч у звычайнай для многіх прыязнасці і камфорце. Ён займаўся ўсімі тымі самымі дзеямі, якімі мы займаемся. Ён таксама пакутаваў, як і мы часта пакутаем, пераносячы цялесныя і эмацыйныя болі ў выніку нялёгкіх жыццёвых абставінаў. У гэтым Бог праз Хрыста ўвайшоў наш свет. Ён спазнаў усе тыя плюсавыя, мінусавыя моманты, якія мы спатыкаем. І вось прыходзіць той момант, калі Бог Айцец назначае свайго сына нашым вялікім першасвятаром, які поўнасцю разумее нас з тае прычыны, што ён сам перажыў усе тыя самыя рэчы, якія мы праходзім, будучы тут на зямлі. Аўтар паслання да габрэяў заявляе, што ніхто сам сабою не прымае гэтага гонару, гэта значыць гонар называцца першасвятаром, а толькі пакліканы Богам, як і Аарон, так і Хрыстос, не сам сабе прысвоіў славу быць першасвятаром, а той, хто сказаў яму: «Ты сын мой, я сёння нарадзіў цябе, ты святар навек падчыне Мельхіседэка». І вось аўтар паслання да габрэяў прыгадвае нам, што веруючыя ў Хрыста маюць ім найлепшага першасвятара, якога ніхто іншы не можа перабольшыць. Ён піша: «І вось, маючы першасвятара вялікага, які прайшоў нябёсы, Ісуса Сына Божага, будзьма цвёрда трымацца веравызнання нашага. Бо мы маем не такого першасвятара, які не мог бы спагадаць нам у немачах нашых, а такога, які, як і мы, дасвечаны ва ўсім, акрамя грэху. Таму прыступаем з адвагаю да трона мілаты, каб атрымаць міласць і здабыць мілату на свае часовай дапамогу». Паважаныя слухачы, мы, якія веруюць у Хрыста, як свайго ўласнага збавіцеля і Господа ўладара, таксама маем яго як свайго першасвятара, да якога можам мы звяртацца з усімі сваімі пытаннямі і просьбамі. Сказана ў гэтых словах, што ён прайшоў нябёсы, ён цяпер разам са сваім нябесным айцом у небе, але з тае прычыны, што пражыў тыя гады тут на зямлі, ён таксама нас разумее дасканала, бо перажываў тое, што мы сёння перажываем. Ён разумее нашыя самыя глыбокія пачуцці радасці і смутку. Таму, як і сказана, ён спачувае нам у нашых перажываннях і слабасцях. Аўтар паслання сцвярджае, што ён дасведчаны ва ўсім, што мы пераносім, але дадае, што збавіцель застаўся без грахоў. Ва ўсіх справах і пытаннях Ісус Христос застаўся паслухмянным свайму нябеснаму айцу. Гэтага ж ён хоча ад нас і гатовы дапамагчы, калі мы звяртаемся да яго з просьбаю ягонай дапамогі. Будзем рабіць, як раіць аўтар паслання, будзем прыступаць без усякай боязі, нават смела, да трона самога ж Бога і з падзякай за ўсе ягоныя дабраславенні і з просьбамі ягонай дапамогі ў цяжкасцях нашага штодзённага жыцця. І даецца абяцанне, што калі мы будзем прыступаць да нашага першасвятара з вераю і поўным спадзяваннем на яго, ён будзе дзяліцца сваёй моцай, каб мы жылі ў дастатку і са здольнасцю ўзрастаць у праведнасці і святасці, ён нам дапаможа. Шаноўныя слухачы, гэтыя словы тычацца толькі тых, хто ўвераваў і пайшоў след за Збавіцелем Хрыстом. Ці ты, дарагі сябра, ўвераваў яго, ці жывеш пад ягоным кіраваннем? Калі так, то будзеш атрымліваць дапамогу ад яго. А калі не, дык раю чытаць новы запавет і рабіць усё, што нам там жа загадваецца. Маё жаданне, каб кожны, хто слухае гэтую гутарку, знайшоў Хрыста, не адчуваў ягоную блізкасць. Ён наш першасвятар, які дбае пра нас і гатовы дапамагаць у любой сітуацыі. Памажы кожнаму з нас мець цябе як свайго першасвятара, Господзе Хрысце. Амінь.